ye tukula de wala taqrabu baden nangi te takka haje ba sabra am lu tudal masuram asudo am xelam batay nango ci ndenkan ya wa fo matal len bil ahadith wolere bu ngeen wolerunte ina la adana ko wolere kan nak na mas'ulan bi liñuy laaj wa afo batay nango ci ndenkan ya fuk na ngeen fessel na ngeen matal al kaylan maktaba isa kuntum dem yena ngey mat wa sinno fesselen bil qistaj ci gut al mustaqim bi sax nabalase daanu bokku ci salik bala ci khairun mo gën wa sen mo gëna rafet tayulen lenen lu ngeen tayit batay no nga ci wala taqhu lu top ma la nga xane lay sala ka de di ñel ilmun xam xam bi ci loolu nga diko akke diko wax yalla neena inna samani ki degg ba wal basarat gis ba wal zada qalba kullu laika yep yoy la degg gis ak yoy yep kana nek na masulum du li yi laaj xanu ci jambi batay wala tan ci bul dox filal ci suuf maran ngay fukari inaka naka yow lan taxreka mano xotti fofu lañu téré fecc lan taxreka wad bi kul suusi inaka naka yow lan taxreka mano xotti arda suusa laye bobu mo téré fecc alhamdulillah ha lepp fecc la kul zalika yep yoy yep bobu la ko alquran téré gana nek na sayyatam bi ñaaw tepp makron muy luñu bañ inda rabbika fi sabrum xutiya mok nak yalla neena nak salika loolu la sey yonent ni ma moy la nga xamne aw ha wal nun ko ileeku ci yow wuyu nako rabbuka sabrum minen ikmati ci duwar wala tagal bul def ma alay bolak yalla ilahan yalla muy mafal ma akhara benen kon kat futullah ko ko def da ngay taddi da nga la sanni dañ la sanni fi janama nalo man le ko ñu yedd nadd woram ko def dañ la sanni janam le ko ñu yedd makro dem nadd woram moy makro dem rek batay ben la le ko ñu sanni nga sori yer nga day yalla afa fekul ndax dañu di selal yeen wa makka rabbukum seen borom yeen wa makka yu gamul bil banina jox yalla doon yu goori wa taxasu yeen ngeen di japp afa fekum kon ndax dañu di selal seen bop akhlasakum ngeen jëlal seen bop rabbukum ndax mo leen selal yalla leen ko sedd ndax afa fekum ndax yalla mo leen sedd rabbukum seen borom bil banina gi doon yu goori ngeen jël ndax yalla leen ko sedd wala deet bil banina gi doon yu goori yeen seen bop nak watax ngeen di japp nak inasan doon yu jigeen ni ñeen malaikatu yi malaika nan malaikatu bannatullahi sab doon yu jigeen yi jox yalla innakum nikiyen de ha la taqulona bu ngeen defee lolu wax ngeen xawlan ay wax hasiman bi rek la taqulona sen ngeen xawlan sen hasiman bi rek wala xatu deug la sharafna leral nam shaat alquran ji alquran lutax le sakru bu ñu waro rek taw ma yi ci dum dolu len leral bi ila nufara ndare gëna fam ila nufara ndare gëna sori deug xol waxan law kana dom te nekkon na mos benen yalla ma hu alatun yalla ma hu benen bi and ak yalla kama taqulun ni ngeen ko waxe ci sen kon bu benen yalla amon yalla bobé day am ferti bi am ferti muy ñaari ferti ñaari presida am kon la taxay dana sakku ila zil arsi ben kon benen yalla bi dana dem aras tek fa ben ba mana ci kitnaya sabulan aw yon yalla neena subhanahu tibna sel yalla yalla kay kenn la wa taala nak na jann amma yaquluna ni ngi mel wuta na li ñi wax ñom dañ ko wax rek yalla nak ni na sirik ni na sulakaay ko won ni ku kawe gabiran du ku mag neena yalla momu ne gabi dana sabba samawati asmani sabba juroom ñaar wala labsu juroom ñaar wala mom fi ne ak lu ci asman ak lu ci suuf yépp yalla neena leppay sabba neena wa in min shay'in deet dara شيء لب دبنك وإن من شيء جرب جرب جرب لو تنويم لو تنبرف دانك أبو شعب نيخ نيخ من شعب سخ دانك لب إلا يسد ندرك دانا سبا بهمده في سنك بيالا لو جسرك دانا سبا يالا نانا نينو دبنك من ولكن لبنك لا تبخون مولينا دب تسبيه سن سبا غرب بنك تريانا سبا mulul dañ ko gor mu ne ci suuf bu buñ ko goré nak do tut tut saba motax allu bu la pour garap pour ndox ndax cariyay saba motax ñuy bañ ko gor cariyay saba cariyay saba cariyay di saba buñ ko goré do ci saba bepp ndabal ñam lu borom keur fek cepp wu te nak ngay saba di ko ñaanal mulul ñaar ñi jubo di ko dañ ca suuf mbug mu nek ma ngay saba fek borom mang ko sol lolu dafa am sobe lolu Allah bam do lere da na taw juroom ben wara ki juroom ñaar wedd lolu ay legi ci taw ñaar wedd sax to mo ar ma ñu xetal sun lolu la juroom ñaar wedd ki la ta ko na tasbihu innahu ngay saba yonante bi bo demé ci bukhari yonante bi xol na ñaari bammel daggulu ben ciaru tandarma xar ko ne bammel yi de ñi ngi len di buggal kene ki ñi ngi koy buggal ci bu ma saan gaana way du serlu kene ki ñi ngi koy buggal ci jëm ni dafa dawul ferlu ferlu motax ñu bëgg bo gaan waye bala ngey jëw fa nga doon gaan waye nga ferlu ah mayam rek nak waye bu fa nekk nak di rax rek jëmali jënt bu sopp bi seen ya nga rax mu ñu wa mayam rek yeen nga ni dal dara ñewatul ci rabb ci labu sara bi wa ñu yeen nga ni rek dara ñewatul te buy japp ci sa benim tuba wala nga nang ko wour ci keur gana ndox mo ndox lolou mo ko yaram ko ceyam dafa haram aha dafa haram ndax njabot gi njabot gi ñi ngay laaj ndox xam nañu fi nga teye lolou nak mo haram gis nañ ko defal la ngay def ci wanawa dafa am ñuko mané nak dugal dugal dugal sa loxo ci tubey genn nan jox ma ndox mata alu kitab alu kitab dañu am xam xam motax seen wax dañu am teggine ñom bu nit nekké ci du so lay dañ nan ñu ci toilette bi lolu wax na waye ana sa bay ñu ci douche bi wax nga lu bon douche ke ko ne xam lañ koy def alu kitab day dum ko wala tan la tabqawna tasbihum innahu kana aliman qaburan yalla nak yalla ku dem nirnu la aliman ku dem nirnu la qaburan ku sural jaman la wa qara'a dem jang qur'an alquran jalna no def bayna ko digante wo bayna lafina ak ñinga xamni la yu'minuna bi'l-yawmi al-akhir fi al-akhir hijaban kiran mastoran lu dox sen digante mastoran lo xamne day dox sen digante lu sutural sen digante wa jalna no def atnatan ak yuray allah khulu min ci sen xolé dañuy mu xolé an yeb ko duñ mëna degg al-quran wa jazani nak na sen nopi wa qalan ad-dis wa qalan ad-sakh isa sakatan dem tuddu rabbaka yalla rabbaka sabaron في القرآن في القرآن وهذا هو الدم اسمع سك قلوب اللسينة isma asar kullu bulisina la yuminuna ku tuddi yalla kok nak seen xol ya daldi jang bi sa sakata rabbaka fil qur'an wahdahu walaw mu daldi deug nak mu woran ñi fam ala dabaram seen gannaaw naam mun yalla aalam xamé na bi ma istanone lañuy deglu ji lañuy deglu ji bi ci la nga xamne mom lañuy deglu ji ba tax ñu bayyi bi alquran yalla neena bañu jang alquran ñu ñoo tok tuti tok tuti na ñok ka dem yalla neena xamna lañuy deglu ji mu ñu am program benen mënul deglu alquran ci istanone wana waxtu wani deglu eleka ci yow way sen am konté lo am ñun majwa ñi dé ñi ci place bi waye ci biir place bi yonent ñi wax alcorane ñu wacc waye ñi di dé yant ci biir place bi waxtu bokul ci li ñi jang ñi ngi dé yant da ngay gis kilifa bu woru kilifa bu woté am mbolo même ci politique ci sax la gis ni wuy ci la gis fu nek ak tay nek fay diyan xam nga ni ñoo ni deglu tu wa jaangi wax limi wote da ñangi diyan ma taa mo no isuhum majwa neena ibi yaqulu moy waqtu waqay salimuna way tan li diyan te ngok li dante moy intaté do na dem ngeen di top ila rajulun rek ben way masorun buñu jabar yeen nga ni sa way dañ ko jabar sa way yeen nga ni nekku sa way yeen nga ni limi wax du deug ci la may jende sa way yeen nga ni jappul ci dara man dama fay jaar ak ñam dama goorus rek man di rek ñu ko taxay man nangam nangam am sur fetter kay fa dara bo ni fur am sari mu sari yalla tan dal ko dana xam lepp ko diko wax ma dal lo reer ni fala satoni ni sabiran ayon wa khalon ñu wax ñam ñu yeddi detti ay sa ko ma ndax dem nek nam isaman bi yah warfatan mutunkh ayna ma ndax ni lamat oso na dañu nu dekkal xal xam nu nekka bind jaddi ben bu bes ndax da na nekka bind bu bes yalla ne yenen ci tonkul dul waxal ne ko nu nekk len ijalatan yor bind bu bes aw adiban wala bind bu bol do yeng bu mur aw khalqan wala benen bind bo xani ni ma ci lo xani yak buru reyna fi su doore kum ci seen xol ñu ñu xalaat ba nek yaakaane loola mëna su ko dekkal bay bo ngeen nek ko wala ngeen deug wala ngeen nek rek lu ma doon yalla da na leen dekkal bu say yaquluna bu ko defé xal sa nañu wax man yu ñi dina ko ñu dello xul waxal santiyatal la ci ko xamne fakaratu mo leen dutti won mo len dindon te dem len di dind fekk fa dara awala maratin ci ndial ben yon bo len waxe lolou nak ñaari tontu yu bu jibe te fa yon kilona xalset nañu kal kalal roso ñi xalgan nañu kal kalal roso jeen bok ile ka jeme ko ci yow wa yaqulu minnan matehu kany la hayata hayata qul wa qal azza ndax an yakuna bun nakar khareban di jeen wa yawma yaddu moy bis bun len wo ci lamni israfil fa tastajibuna tarf banin dahawatuhu min al-qubur falat falat gibe ci bamene bi andi ci ndigelu ndigelu yalla bi amrihi wa tasununa ngeen jot nak in la bi suma dem ngeen di sax ila qalilan boba da ngeen nan mom bu set na xat bi mom li dina gaw ila qalilan dara lu new wa qul wa qal li badi ñeel sama jami yaqulu man wax ñeel yefere lati la nga xane yi mom ahsanu mo gëna rafet ndax inna shaytana naka shaytane yeen jox dana yaq bayno mu seen digënté inna shaytana naka shaytane kana nekna adon du non mu benen budi buru noné lil insani ñeel nit rabbukum wa seen borom ahla mu xamé na du kum ci yeen iliyasa ndem neex nako yarhamkum ween yesa ndem neex nako yitam nak yo asib kum mu bugal len iliyasa yarhamkum ana inna shaytana kana lil insani abdan mubinan iliyasa yarhamkum ay iliyasa yunsibkum su neexe yalla de ñu yërem len bu ko neexe yit mo bugal len lepp ci mom la nek wama arsalna musuno yonni non la wama arsalna ko yonni wum la wakilan day wakilu allin ci ñom nak nga di len le di len forcer ci gem yalla yonni wum lepp lolu dama la yonni rek mu la war moy jotal warabuka sabaron alam xamne bi man ci samawati li ci asmani wala len li ci sufi wala qad faddalna benalon nan bala nabina len yonent alla bahlin ci len musa jox nan ko ngeneel ci kalam wax ak yalla ibrahima jox nan ko ngeneel ci kharit muhammad jox nan ko ngeneel ci rañan wate na jox nan ko dawud jox nan ko saboran jox nan ko sabor jang ñi wax sabor dere bu ñi wax sabor xul wax na udduhu wolen yeesu na ñi nga xamni sa am tum yeen ngi chaaxaan ñin ñi am ñoom ñin do ñi bayyi ko yalla ñi ci malaayika yi ñi naan malaayika yi yalla lañ ñi naan ise yalla la ñi naan usuru yalla la ñoom ñepp kan du ci yalla bala yamlikuna ñoom ñu kasfaduri ñoom malaayika yi mënu ñoo wul ñu lor aisha mën ko te yalla andu ci usuru mën ko an ko mo ci len fi wala ta'awudan bi jadeni soppi dara ila khairikum yukil ki lila ki la wara dal nga soppi ko tek ko ke nena kenn mu ko wala tahwilan ila khairikum ulay ka ñu gay lewina mo ñu xamni yeddon ñi ngey wo yeb taxona masalan ñi ngey sakku mom la ci djublu ñi ngey sakku ay yalla yeddon ñi ngey jaamu ay yalla yeb taxona ñi sakku wasilat wasilat lolu ñi jaamu tud yalla muy xiram ñi bu ko ñi wasilala ila rabbihim ma na'buduhuma ma na'buduhuma illa liyqarribuna li kat dama koy jaamu ndax momay jegeel yalla ila rabbihim alwasilata bil qurbati bi taahati dede sant ñu la nak nga jaamu ko lañ la sant nga and ak mom dem ci yalla lañ la sant mo won la yona yalla tek tan la ko dilala min dilalatul ulama ulama yi dañ ni tekkel nit ñi wa yoru ñu nak tawfiq bi wa nak ndakaru la jëm ya ngi jaar ngumbe ngeul jaaral kebe mer jaaral ndand jaaral ngay top yoonu mu ngok bo demé ba xamatu laal fasalu ala fikri in kuntum la ta'lamun lolou lañ yor kat ila rabbil al wasila waye fi santum nak ñu jaamu len ndax duñu suñu morom kat waye duñu suñu borom nak ayyuhum kum ci ñoom nak kum ci ñoom aqrabu de gëna jëgëñ woyer gëna mu yaakar rahmatu yur manda yalla wala khaf wa namragal azab bugul bu yalla inna azab rabbika sum bugul borom de kana nek na mahsuran bobu mahsur a mo mudi ci ñetti mahsuran yi ci alquran ben bi taati daro la ben bi seen su wow la ben bi del gi toy la da plan bay na tay ndey taat su ben ngay jorgal alam nga dum laaj laaj moy del gi toy wa in min qaryatin dir abdak ila annahum ndare mum muliku hadana ala dak ba khabla yawmil qiyamati balay de ñew balay yawmal qiyam ñew amul ben dak bu ñu dess dak yep daanu ko ala aw mu'asibu wa wala mu ala ko ñu bugal len asabu bugal sadiran bu tarbil khatli ci ray faw mo nga de dew kadiha wala nga de dew khatlu kana nek na salika loli yalla wax kana nek na salikal kitab bobu la salikal lolu kon ci kitabi kana nek na salika loluy nga wax ni dana alab dukk yep wala mo bugal len fil kitab yi nga ci tere bi moy lawul mahfuz mastoran moy lañu bindu mastoran lañu bindu la fil kitab ci tere bi mastoran bi ngay jëk ci neena ma manana na kareun an mursila bun yabalat bi ayati kinan yi bindillah ilan kasaban dawet ñing ko yabalon ñom dañ ko weddi won ndal ak weddi won nako awalona ñu jëk ñu biya ci kinan yi ndag reew musalu ba dama ko yabala yi dañ ko weddi won kon nak soxla tur ma diko yabala ci muhammad waato na joxon na samode samot naxata gëreem gëf bok na ci al hayawan yi dem aljana waaw ci andando dem ci yalla andando da nga taxa dem aljana andando ku bax ku dem aljana da nga dem taxa dem aljana andando ku bax da nga taxa bax naka bu le musalu fuk lañu yo xamni ñoom yeb dañuy dem aljana te andak ku bax lañ ko may muy yeku ibrahim wa mu ganale won ganam kapsu ismaila qawm ismaila mañ ko jote won ci tebeski naqatu salih naqatu wota mule won naqatu salih hudud sulaiman ci la bok waxon nañu kapsu ismaila naqatu sulaiman خرندوم سليمان نكم ناقة سالح خرندوم سليمان ومن تم ديدم أجن أدو بلقيس ومن تم ديدم أجن جنو ينتي الله يونس ديدم أجن مبامو أسيرون ديدم أجن البراق سيدنا محمد ديدم أجن أخذت أصحاب الكهف موفق فك نوني عندك باحة لنوبا جنة عندك باحة لنوبا جنة عندك باحة لنوبا جنة عندك باحة لنوبا جنة موت عني عندك نباح دلين شبن راو نيو ñu andak ñu bon itam tardo nañu waaté na jox nañu sammo da naxata gogu lañu jëlé woon waxtaan yi jëlé ñu salihu ba mubsiratan muy lay wu ñuy gis mubsiratan muy gis ta salamo ñu weddi biha ci gëlen dogu moy ray nañ ko wama nursul yebalun bil ayati ci ay kiman illa taqwiban dal ak dal len ko xorole dal len ko xuppe waskur fatlukul izhulna waqtana khala kan yalla inna rabbaka niki sa borom aha ta fedna bin nasi ci nit ni fi qablatihi ci nebam wama jalna defe wun ruya gentu ge ala ki do nga xamne arayna ko won nan lako ngay jakkar lak mom ci laylatul isra ila sunnatun bilad sunna lin nasi ñeel wa makka yakoy weddi wa sajrata aqrab malhuna fi gadu buñu rebb fi alquran ki alquran modi saqum ni saqum mu nga sax ci jigenu janama ni sawara abu jahl ni sawara garab mu ni fe sax ma tax yalla ware garab gogu jalna fitnatun lahum nda bañ ne garab manu sax ci sawara yalla ni saqum ko mu nga ci jigenu janama ma tax mu ne garab ga almalhuna fi gadu buñu rebb fi alquran ki alquran won mako won dana nu len ragal lo dana nu len xup ci lay dama yisi dum gandi wulen ila tuqyanan ndarek ak daw tuq ila tuqyanan ndadak ak daw kabiran bu mak tuq waskur fatlikul iskul na wax ko waxe lil malaikati ñel malaikati ay sujud len ci li adama ñel adama sujudu tawiyya ba fa jodo ñepp sujud ila iblis ndal ak lank kat ba ndal ak nabu kat ba xala mu ne a sujudu ndax damay sujud ma lank leneen ñe ko xane xalax ya ko bind yow yalla ti nan ya ko bind ci banit ta man nga bind may ci sawara te sawara gën bang qalamuni araytu wonna hazati lati ka nga xamni ana kan di lati ka nga xamni ka garan ca dang ko teral yow yalla wax mako haza lati xana du ki moy ki nga xamne karante yang koy gënal alla ci sama kaw muy adama baxna lay naxatani lima ñaanon bamako maye lama la ñaanon te saaru wigri ila yawmi yub'asun ñaan na nak nga bañ nema ila yawmi alwaqtil mahlum waye bo ma maye loluy de ila yawmi qiyamati allah tan kan da na dembal suriyato mbolam ay sekkal munum ila qalil ndere mun new sun borom xala wax sun borom nako isab damal faman tabeka fulo top ni ci ñom fina janama janama gisaw ko moy senu tay demal gisaw ni ak tay ma forum du fess del demal bo demé nak la tané kan na suriyato boko bëggé liggé ni muy def wastafis demal wastafis jax jaxalal wastafis tout toutelal wastafis digelal muy lamari tahjis wax nako ko waye munu ko ndax jami yalla yu selal munu ko lolu moy lamari tahjis lamar jo xamne ji yang koy diglé dañ ko duggal ba ci lot wastafis jax jaxalal di kurol tout toutelal digelal man ko xamne satta man nga ko man rek min ci ñoom nang ko tut tutal nang ko digal nang ko wo be sewte ko ci sa baat bu neex nga di jëm ci yalla yeb dënd ye tamaye misig yeb moy noddu setané néna won yalla may na noddu mu ko may na la lolu moy noddu bi ay yi sun jor da bu noddu wote rek ñepp ñew bi sewte ka ha bi sewte ka bi sewte ka bi duhaay ka bi sewte ka aha yalla neena do adamay yonde na la gan yonde na la gan aha du amna do mu musul ko deful échec bam guddu ci place bu xat bam jaar nga wara sant yalla man la bis bi delu sen nak sakal ko tur aha amul lo def lu andi ay misit walay tama walay ndend lir ba nga tuddu ci kaw lal ba ni koy misigal su magge fu jaar rek yengal waaw yengal rek aha yalla nga ñaanal bi sewti ko gisa baat bu neex way yu neex yi nga xamne day daw yaram ñen ni neena wa ajlib yuhul wa ajlib bi jël alañ ci ñoom bi xeyl ko ci naru goori nargo ya ngay daw ci kursu ba gaña ngay setan tama ya nga dal nargo ya ngay daw ci trace ba ya nga jënd carte ci témi ba ñena yoyé ma koy woté wajlib alayhim bi khaylika alquran wax nako bu yag ci sangama yaraw yere gilika gaya nga ci téré ba ñu ngi dur balba balba ngay dem ñang koy ñoxu wajlib alayhim bi khaylika war gilika mbir ma nga kedde ci lamb ja mbir ma nga ci lamb ja kedde ko nga nga wax sank wara gilika ma ngay def ding ma ngay kedde bu baakha baax alquran wax nako bu yedd wara gilika nena wasarikum am ngeen di bokkale fi anwalika alal ya dimi la la jox bu wer de tek ci juroomi temer am jaalo ak tukk alal jambur daw wala nga dool ko yeb mudde nga jël ko dem ci faya rek ñing koy wax wasari kul fil amwali la bu mu gi lebbi waaw wal awlad yak doomi jaalo yu ñen fi jaxese wasari kul fil amwali wal awladi yalla neena bu ñu gañewul nak aha bo xé ndaw sa mu bañ da nga don jalo ji amu da nga don wutu ndaw nangul luñu la don nga kat gañu wo yalla ne ko yidum dalil don bo la gëna ko dama gañé buma yahidum dalu len day setan ila qururan ndare ay war ويدهما يدن شيطان الى قرورا شيطان الى قرورا loli lepp nak loli lepp nak loli lepp nak ina ibadi laysa lak alim sultanin sawata sambo loli ma wax lepp nak mbolam lima jangat fi wastafis man mistaqta alayhim minhum kun bi sawtika wa ajlib alayhim bi qaylika wa rajlika wa sharikhum fi al-amwali والأولاد ويهدهم وما يهدهم شيطان إلى قرورا للب إن إبادي ليس لك عليهم سلطان ما تأثير بني مغمني يلمن يلالق فيقيد فيقيد من إن إبادي سمي جام ليس سلطان بالدولة لكم يلن عليهم kusbaba karakaram ahem wa kafa bayna wakilun waktu biladdi ko jisabaron ina hibadi ina hibadi dana ko wax waaw ina jaya yu mutakallim ina hibadi laysa lak عليه سلطان ام لو بن دوله في ان عبادي ليس لك عليه سلطان مولا يا بونتو اجي نويم بوكو بندي جي لو باني اوبكو تنتو اوبدي ليس لك ان عبادي ليس لك عليه سلطان دوان با موي شيطان دوان با دوكو شيط إني بادي ليس لك عليه سلطان تقبل نعم وكفى بين وكيلا بربك ترلين لا يدي خلنا الوجهة دينا نبنا دراب رب كل شيء برم لكي ما كان خمي يجيدنا دول لكم يلين فلك الدالة في البحر تجيك لتبتقوا من المنين سكو من تدريك من إلم إن وينكم هم يالا كان نكنا ريما بيرم بكم جيم إذا نفكم دم لال ملين دو تركر لر في البحر تبير جيك في البحر تبير جيك dalla reer man ta doona la ngeen doon jaamu lepp illa iyyahu rabbi yalla kenn ku nek non ci yalla yalla ñu yalla mbuss de yalla yalla ñu yalla mbuss fala ma najakum bo xamna ni musul na leen nak ilal bari ngeen dem ci suusa ilal bari ngeen dem ci jeeri je aral tu ngeen daadi deug nak sama kenn wa kana nek na al insanu nit ko woran du ko mana weddi ko woran du ko bari ni weddi ñi nan sama teere bi ñi nan sama lar bi ñi nan sama goor ga aba amin tum ndax yi ñeen di yoy yep ndax dañ ñeen wolu tan yak ci wé du wuré du tum ci yeen jani bal beuri yalla neena ni ma mëna jéj la mëna jéy man ñeena baña dem ci jéj ngeen dem ci jiri je ba ci Allah ba ma kepp auto ba wala ma kepp mu ngeen war wala ma daanel fasso wala ma dag arneya yalla neena man nako jani bal beuri ni ma mëna jéj la mëna jéri da xaarona xaarona laqnatu labu ci geej ba legi ma ngay dem bis bu ne mu dem ci suuf lu day na taxawayu nit suuf ko won daw yur fi la wala ma yebal alen ko ñen asiban ay bëk ñu koy nit yent yalla lootu ñen ay bëk lañ leen doon sanni suma top la tajj do lu ñin fekk wa ki lan ko leen jëwat ko la ko ñeleen am amin tum am da ñene wolu ani defa bu ngeen delo benen voyage fi ci geejgi benen wolu du ngeen ba ngeen delo ci benen voyage fi encore bu melna bobé dar kan aw yon ogra len ma def na ma defon so yor fi lu ma yebal khajiben ayribbi ci ngelaw ni ne reya ci ngelaw ale pou te sen kaw gal ga dotul mana dem bu len baye fa yoro ko gum bom labat len bima kafatum bi sababu la ngeen don weddi suma top la taggi do ngeen am tabi am ci topato la ko ñalen alay ma ci sunu kaw kenn ko ñaan dappel amul yalla neena wala xat deug la karamna karam nan karamna dunan nan wala xat karamna bani adam yalla neena ma teral do mo adam karamna bani adam wa amalna na di len warale fil bari ci jeri ala dawadi ci kay fas ala dawadi ci kay mbam ci kay gelen ci kay lo wal bari ci geggi ni dub ci biri gal yalla neena do mo adam dama ko tere la war bu gona donagul dara day pep ci kay muppi dem ak ci kay muppi bayam war rek la tam bu ne junit do ma adam ma ngay war mbam ma ngay war lo ma ngay war fas ma ngay war gelin do ma adam ma ngay war auto do ma adam ma ngay war saxar do ma adam ma ngay war avion do ma adam ma ngay war yenen yenen yenen do ma adam dem banan amna lu muy war mi ngi fetti wero doomu adama dem na ba budde ma wara dafa ci kaw mbagi doomu adama kaw na mbam moromi doomu adama ni mu war ci ci kaw mbagi war lay dem ci bammel doomu adama neena war rek war neena mako tere la lolou le mako tere le lepp lu muy lek loxom la yey def ba xam gimi ñem ñeme na fam de tanganam tangul def ci loxom tib ne li de manit nako laal fi mu ne daldi tib tib lu ko neex lu xacc gimi ñem def ci gimi ñem neena ma may ko musaqan neena elastic dama def bu xexé neena elastic bala mako ubbi nene primaire yi ma def ci lammi wa rëdd yoyu nga xamni nan ko sangara da koy isé mo tax dara du sax ci mom sangara sa koy isé nene rëdd yoyu ma def ci lammi wi moy indi neex neex ci ñam boko amul dara du neex ci yow mo tax lammi ñey mos waaw def ci lu nak def ci li nga xamni mom la koy raxé bam gawarés new def ci lepp néna bu ko défé mané ko recette nga daldi won na bu ma ko né recette tibba dem bu tibba démé rek mu né rac bala ubbi ko ci benen ci ba ñew mu jaar ci mbedd mi nga xane bokku la ci ndox mi jaar ndax bu ñu bokke bu ñu jaar rek da ngay fokk neena ma yobbu ko ci biir neena bu yegge yebal na malaika mu koy placer placer tib bi fi mu wara tegg placer ko balaseko neena bu ko defee nak ma yebal malaika mu ko teye ci biir bi bo don def bo lekke rek mu sar musibam xer biir bi daw rek nim lay sonel ha biir bi daw rek neena mu teye ko ma yebal lu ñuy wax hadimatu muresal ko ma ci katu mo koy teye hadimatu resal ko adimatu mokoy resal ni malaake bi resal muy ñetti res res ci bouti ni yu ndaw yi rees ci bitim yu mag yi rees ci baq gi yooyu yëpp bu ci reesee ba pare nag nee na nag ma daal di koy puus nag mu dem ci xaarijatu ba muy estatma ba nga dem fa nga koy génnee rek mu génn nga daal di koy wiide wiide ba mën a lekkaat nag looy def boo lekkee du rees doo mën a lekkaat yàlla nee na loolu maa ko defal doomu aadama maa ko tere la bàyyi ma di moom jim ñam lay def ci ndab li jim ñam la ciy def ñun nag duñ ko def doomu aadama bàyyi ma di buñ koy sëb duñu attanu ma ko bu ko attanu doomu aadama dama ko naan yanu li mu xool ko ne li ko sëb attanu ma ko maa ko tere la te bu demee danaan kaa yenn ma yàlla nee na teraa nga joobu ma defal doomu aadama wa amal naam fil bëri wal baxari wala sax naam nu wërsëga leen neen sayidaata yu neex wa faddal naam nu gënal leen àlaa kasiran lu bëri ni man xalaq naa nee na li mu gind bëri na doomu aadama ci gën lu bëri lu bëri àlaa kasiri ni man xalaq naa tax du doon gën yi nee na doomu aadama nag na fàttaliku uskur yowma naddoo gis bu ñu woo kullu naa seen bépp xeet bépp nit gi maa niin ci seen yonent seen nit seen ilimaan seen njiit seenub jiite kët ka leen jiite woon moom la ñoom seen tur ci turu turu imaam ba nag la ñuy wootee moo tax yonent bi ne ina axwafa maa axaafu li ma gën a ragal ci li ma ragal li ma gën a ragal ci li ma ragal ci yéen aimatul mudd loona ay njiit yu réer li ma gën a ragal ci li ma ragal ina axwafa maa axaafu ci yéen aimatul mudd loona ilimaan yu réer ay njiit yu réer ba man koo xam yow tey joxes ne ko ci taaba wa téereen fuulee ko ñooñu daa yaqaroon a daañ jànk taaba mu seen téere walaa la mën a deeful toll leen fàtti leen lu day ne la ca tog tëjub tàndarma ba xaddaru nuwaat ba man koo xam kaana nekk na fi asisi bi adduna ahmadi silmaxa ci dëgg fowa moom filaxiri si àlaxiri ahmaday silmaxa ci yoonu mucc wàll lu tugg na réer sàddi leen aw yoon wa in kaado xaara boo wa innahum day wax kaado xawaa nañu lay sino na ko mu fitnaal la bi la si ci lan xam ni la sini ba nga bàyyi fii li nga xam ni aw xaynaa wax yu nan ko ilay ko ci yow li tasare ngir na ngay fortu xayroo leneen alay naa naan noo ko wax wa isam kon la taxasoona ko da duñu la jàpp kat bu loolu amee kat duñu la jàpp xaliilam xarit du tax ñu jàpp la xarit wala laan saban naa ko bun la dëgërul loon la xat kitde xawaa nga sax yoo nent xawaa nga sax kalkan nga jàng si lëf seyan lëf ilayen jëm ci ñoom xaliilam lu niiñoo nag waaye nag la donte jengon nga law rakitta donte jengon nga la sax naa ko daan la mosal bi fal ayaati xasaabil ayaati furuk mbugalub adduna wëddee fa asaabil mannaati ak fugalu furub mbugalub dee mbugalu alaxira loolu nag li ñuy tudde taxarit gaaral la yonent bi defu ko taxu koy waaye noo ko tax di wax yaa ngi bëgg wax nit nga gaarale ko jaara ko ci keneen soo jigéen ñaan borom tubay jeeg góor ñi naan borom kumbasi naan dama ki nangam su ma topp laa tàjji doo fet laka ñele na si ren koy dimb ni àllay naa ci nuy doo ko am ndax doo ko gis kenn ko mun dara ci li may def wa innahu niki ñoom ba tey ñoom ngay wax kaadoo xawaa nañu layes tamisoo ne ko ñu ñeññi loola minal arli ci suuf si ñu ngi jublu ñu ñeññi loola ba fëkk la jële la fi layes tamisoo ne ko ñu ñeññi loola li yoxri joofu ngeen nañ la génnee fëkk la dégg ñaan diw da gaa yi fëkk nañ ko rek fëkk nañ ko waaw ngir ñu génnee la minaa ci suuf si waye seen kon laayal ba soona buñ la génnee it duñu sax xalfaka sa gannaaw ilaa xaliila ndareeg lu néew booy fexeel nit ba jëlee ko ñu bërëb yowit lu tuuti nga fay toog jóge ko sunnata man arsalna ye sunnas li moy sunnas ka nga xamni xar arsalna yebalon nan ko qabla ka tilal jek min julina ci sunu ndaw wala tajidu do fek ta'wilan kan ku mana soppi li sunnati na ñeel sunu dogal akni saxalal yow yonent salatu julli julli juroon li dulo gi lam gi modi lamu tahlil li dulo ci samsi muy waqtu sawal waqtu sawal min waqti sawalha bo xamé ni be tebbi dafa dem ba sawal ga nga julli nak tusbar ila qasaqil layl be ci lendam guddi yo tusbar mo fi ñew ak takusan ak timis ak ge wa qur'an al fajr ak julli suba motax ñu ni julli mu andu ak jang du mëna bax ndaw qur'an jang la tuddé ci julli wa qur'an al fajr julli suba julli taw mu and ak jang do wé do gën do gën ñu sama ci jé bu du wa qur'an al fajr mo da imam malik am bu waxé ni julli faw day and ak jang